En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Emil Rotbøl, er vi på vej ind i en ny koldkrigstid? Vi er i hvert fald på vej ind i en tid, hvor spændingerne mellem Rusland og USA, NATO, er større, end de har været i mange, mange år. Jeg tror godt, man kan kalde de her dage sådan et historisk vendepunkt, for det nu, det bliver defineret, hvordan Rusland og Vesten kommer til at have det de næste mange år, om det bliver et mere anspændt forhold, eller man ligesom kan finde en ny ordning, hvor at, ingen parter føler sig truet af den anden. Berlinske har sendt Ruslands korrespondent Emil Rotbøl til Moskva for at finde ud af, hvad russerne synes om Putins optrapning af konflikten med Vesten. I løbet af de seneste måneder er frygten for en russisk invasion af Ukraine vokset, efter Rusland har sendt op mod 100.000 tropper med tungt udstyr til grænsen. Ønsker russerne, at der opstår krig ved grænsen til Europa? Gør Putin. In his end of the year news conference, Putin said NATO allies need to promise they won't expand east. Eller hvad er det egentlig, den magtfulde præsident gerne vil opnå? Emil Rotbøl er med os fra Moskva. Mit navn er Helene Christine Holst, og du lytter til Pilestred. Du er tilbage i Rusland for første gang i 2 år. Hvordan er det? Altså på et personligt plan er det jo fantastisk dejligt at være tilbage og endelig at få lov til at være i det land, som jeg beskæftiger mig så meget med. Det kan være lidt svært at sidde på distancen og have en fornemmelse af, hvad der foregår i Rusland. Så derfor er jeg utrolig glad for, at de her coronarestriktioner endelig er blevet lagt ned, så jeg igen kan rejse ind i Rusland og tale med russerne og tale med almindelige russere også og høre, hvordan de har det og hvad der fylder noget for dem. Har noget ændret sig i Rusland, siden du var der for 2 år siden? Altså det første, der slog mig, det var, at alting er blevet enormt meget dyrere. Da jeg skulle finde et sted at bo, så kunne jeg se, okay, det er nogenlunde dobbelte priser i forhold til, hvad det var sidst. Sidste gang, der boede jeg inde i centrum af Moskva, og den her gang, der bor jeg ude sådan i udkanten af Moskva til nogenlunde de samme penge. Og jeg kan høre, at det er også det, som almindelige russere taler om. Det er det, som fylder noget for dem, hvordan priserne bare er steget og steget over de sidste par år. Fødevarepriser for eksempel, det er noget, man pludselig sidder og snakker om ved frisøren, prisen på tomater og mælk osv. Og så det er nyt, det plejer man altså ikke at gå så meget op i Moskva i hvert fald. Og hvad siger russerne til prisstigningerne? Jamen det er da klart en bekymring. Mange har en lider i forvejen under coronakrisen. Der har ikke været nedlukninger, som vi har set det i Danmark, i hvert fald ikke de sidste halvandet år. Men der er mange, der alligevel har mistet deres arbejde, eller har gået ned i indtægt osv., og der har ikke været så meget hjælp fra staten. Så når der samtidig er højere priser, så er det klart, så presser det mangens private økonomi. Og har det betydet noget for Putins popularitet? Det vil jeg helt klart mene, det må være den største faktor i forhold til sådan befolkningstilfredshed. Det er i hvert fald den største bekymring, der er lige nu, det er de her forhøjede priser. Og vi kan se, at opbakningen til Putin er dalende. Der er simpelthen en mindre tilfredshed med ham. Der er også en vis træthed over, at han har været ved magten i alle de her år, og de ved ikke, om han nogensinde går på pension, hvis vi skal sige det sådan lidt groft. Berlingske har jo sendt dig til Moskva for at dække russernes opfattelse af konflikten med Vesten og de forhandlinger, som er i gang med Rusland, USA og NATO. Hvor meget fylder det i Rusland lige nu? Altså det er ikke noget, som fylder for den almindelige russer på gaden. De ved godt, hvad der foregår, men hvad skal vi sige, kun i meget grove træk. Altså der er ingen herovre, der regner med, at der bliver krig. Jeg var ude her forleden og tale med nogle studerende, som studerer på Moskvas Universitet for Udenrigsanliggender. Det er det universitet, som ligesom uddanner diplomater. Det er der, Ruslands udenrigsminister er uddannet fra, for eksempel. Så jeg tænkte, hvis der er nogen, der går op i det her, så må det være dem. Og selv de studerende, som jeg har talt med der, der måtte jeg ligesom forklare dem, jamen, hvad er det for nogle forhandlinger, der er lige nu, og hvad går det ud på, og så videre. Og så kunne de godt have en holdning til, om de følte sig truet af NATO, og så videre. Men bare, altså, jeg synes, det var ret sigende, at selv de her unge mennesker, som er veluddannede, og som har det som deres område, de har ikke sat sig helt sindssygt meget ind i, hvad det er, der foregår lige nu. Hvordan kan det være, at de ikke har det? Jeg tror ikke, at de ser det som en trussel. Jeg tror ikke, de opfatter den risiko for krig, som vi opfatter i Danmark og i Vesten. Vi har en meget alvorlig situation omkring Ukraine og Ruslands opbygning af tropper. Over 100.000 soldater langs grænsen til Ukraine, som man kan sige truer europæisk sikkerhed. Så ser de mere på det som, om det er noget politik, som ikke angår mig. Det er ikke noget, jeg behøver at sætte mig ind i. Så den konflikt, der fylder så meget i vestlige medier for tiden, den er nærmest fraværende i Rusland? Altså de russiske medier skriver om det her, og de russiske kommentatorer taler om det her. Men det er ikke det, der ligger på toppen af tv-nyhederne om aftenen. Altså det ligger måske sådan nede midt i tv-udsendelsen. De tror simpelthen, det er bluff, når Putin, som vi har set det siden foråret, sender 100.000 soldater til den ukrainske grænse. Nej, jeg tror, de ser det på en anden måde. Jeg tror, de ser det ikke så meget som, at det er Rusland, der gør noget i øjeblikket. For dem at sige, så er spørgsmålet meget mere om NATO udgør en trussel. Det er ligesom det, der er det russiske narrativ. Russian President Vladimir Putin insists he does not want a war, but he's demanding immediate guarantees from the US and NATO as Russia masses troops along Ukraine's border. At Rusland sådan set bare reagerer på, hvad NATO har gjort over de sidste mange år, og ikke bare lige nu, men siden den kolde krigs afslutning i virkeligheden. President Putin wants NATO to no longer engage militarily with Eastern European countries and no longer expand eastward. Those are the kinds of demands that the West simply cannot agree to. Hvor de føler, at NATO er kommet tættere og tættere på Ruslands grænser, og nu ser de så også, at NATO er ved at udstyre Ukraine med militærhjælp og træne soldater osv. Ukraine har for nylig fået sådan nogle kampdroner, tyrkiske kampdroner. Meanwhile, Ukrainian troops have been running combat drills with American-made anti-tank javelin missiles as they prepare for a possible invasion. Som tidligere har vist sig meget, meget effektive i den her slags krig, der foregår i Øst-Ukraine. Så for russerne at se, så er det meget mere et spørgsmål om Ukraine lige pludselig kunne begynde at prøve at generobre nogle af de her områder i Øst-Ukraine, som nu er under separatisternes kontrol. Hvorfor er det sådan, russerne ser på det? For dem, det kan være svært at forstå for os, at hvordan NATO ligesom skulle udgøre en trussel. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er sådan, hvad skal man sige, den russiske regering i hvert fald har det. At de ser den her trussel fra NATO og nabolandene, der bliver medlem af NATO osv. Så på den måde, så må vi sige, okay, der er nogle bekymringer for den russiske regering her. Altså, de synes grundlæggende, at den verdensorden, der er blevet skabt efter den kolde krig, er unfair over for Rusland. At den er blevet skabt på USA's præmisser, mens der ikke er nogen, der har taget hensyn til Ruslands behov eller Ruslands bekymringer. Altså, de føler sig simpelthen ignoreret i 30 år, hvis vi skal sige det lidt groft. Og det er den fejl, som de prøver at rette op på nu her med de her forhandlinger. Betyder det, at de russere, du taler med i de her dage i Rusland, støtter Putins linje over for Vesten, eller ønsker de i højere grad et samarbejde? At de ønsker et samarbejde. De ønsker, at forholdet forbedres. Hvis du er en ung 20-årig studerende, så vil du også gerne have muligheden for at rejse til USA som turist, bare at komme ud og se verden. Og det er jo utroligt svært for dem lige nu. Så på den måde så har de ikke nogen ønske om, hvad skal man sige, det her anstrengte forhold, som der er lige nu. Omvendt, så er de grundlæggende enige, sådan bredt set, er de grundlæggende enige i det her med, at den nuværende verdensorden er unfair for Rusland. Altså, de støtter sådan set Putin i det her med, at der er brug for, at Vesten også begynder at lytte til Ruslands bekymringer. Og hvad med soldaterne på grænsen til Ukraine? Er russerne glade for, at de står der? Russerne er ikke interesseret i en ny krig med Ukraine. Det er meget, meget upopulært i den russiske befolkning at gå i krig i Ukraine. Altså, der er for mange et broderfolk stadigvæk. Der er mange forhold, hvad skal man sige, familiære forhold på kryds og tværs. Men de ser omvendt ikke de her 100.000 soldater som sådan en russisk provokation på samme måde, som vi gør i Vesten. Altså, det bliver meget mere set som en sikkerhedsforanstaltning for, at den ukrainske regering ikke lige pludselig prøver på noget dumt, altså at generobre de her områder. Emil, det er jo netop Ukraine og situationen der ved grænsen, som vi også skal tale om nu. Altså lad os lige spole tiden tilbage til der, hvor den nuværende konflikt opstod, nemlig det østlige Ukraine. This morning, more unidentified pro-Russia armed militias controlling the streets of Crimea's capital. Det var i 2014, at Rusland annekterede Krimhalvøen, og siden da har russiske styrker været til stede i landet. I november der kunne man læse i danske medier, at Rusland havde øget antallet af soldater ved grænsen til Ukraine til over 100.000. Hvorfor skete det? Siden 2014 så har der jo faktisk været krig i Øst-Ukraine, hvor vi på den ene side har haft den ukrainske hær, og på den anden side så har vi haft de her separatister, som vi nu ved både dengang i 2014, og til en vis grad siden da er blevet støttet af Rusland, og tilsyneladende er de også blevet støttet af russiske tropper, altså som har, at der har været russiske tropper i Ukraine, som har hjulpet de her separatister. Og krigen har sådan set fortsat lige siden. Der har været nogle våbenhviler, hvor der ikke er blevet skudt, men ellers er der blevet skudt nærmest dagligt. Der er stadig folk, der dør dagligt på grænsen, eller på fronten i Øst-Ukraine. De her tre personer, som I ser på kortet her, de kommer fra hver sin side af den konflikt, der lige nu splitter Ukraine. Der er en person, der kommer fra Rusland, fra Moskva, en person fra Kiev i Ukraine, og en fra Donetsk, den oprørskontrolleret del af Ukraine, som det hele handler om. De forholder sig til den fredsaftale, der blev forhandlet på plads i nat efter 16 timer lange forhandlinger i den hviderussiske hovedstad Minsk. Der blev lavet tilbage i 2015, blev der lavet en fredsaftale, hvor det ligesom blev aftalt, hvordan kan vi vende tilbage til normalen. Og det der problemet, det er, at der ikke rigtig er nogen af parterne, hverken af Rusland eller Ukraine, som har gjort det, de skulle for at opfylde den aftale. I grove træk så handler det om, at de her områder, som nu er under separatisternes kontrol, de skal have noget mere selvbestemmelse, og Rusland skal til gengæld give Ukraine kontrollen tilbage med deres egen grænse. Og så er der noget tvivl om, hvilken rækkefølge det skal være osv. Og det korte af det lange er, at processen er gået fuldstændig i stå. Altså den er mere eller mindre død. Nu frygter Rusland så, at Ukraine kan finde på, at generobre de her områder. Så set med russiske øjne, så er der en trussel fra Ukraine om med militær magt at løse den her konflikt, selvom ukrainerne igen og igen siger, at det kommer ikke til at ske, at der er kun en politisk løsning på den her konflikt. Og så står der pludselig 100.000 soldater der ved grænsen. Er der nogen konkret årsag til, at det lige var på det tidspunkt, de pludselig dukket op? Nej, det er noget, som også er kommet lidt bag på russerne, også de russiske kommentatorer, som spørger, hvorfor skal det gå så stærkt? Hvorfor skal det være lige nu? Og der er ikke rigtig noget godt svar på det. Hvis vi skal spekulere om et svar på, hvorfor det skal være lige nu, og hvorfor det skal gå så hurtigt, så handler det om, at russerne åbenbart ser sådan et mulighedernes vindue for, at nu kan de få nogle ting igennem. Rusland ser sig selv lige nu ud fra en styrkeposition. Altså de sidste 10 år har de opbygget deres militære kampkraft. De står lige nu utroligt stærkt. De har nogle våbensystemer, sådan nogle hypersoniske missiler, som vi ikke har noget svar på i Vesten. De har opbygget en kæmpestor pengetank, en stor valutareserve, som kan afbøde de værste konsekvenser af økonomiske sanktioner. Today, President Biden spoke by phone with Russian President Vladimir Putin, their second call in a month. Vi har samtidig en amerikansk præsident, Joe Biden, som virker villig til at forhandle, og som virker villig til at ligesom koncentrere sig om Kina og andre steder. Så lige nu har vi en gylden mulighed for at få landet en aftale. Jeg mødte faktisk den russiske ambassadør i Danmark, inden jeg tog afsted til Moskva, og spurgte ham om præcis det samme. Hvorfor lige nu? Hvorfor skal det gå så hurtigt? Og hans bedste svar var, jamen prøv at høre, I har ikke lyttet til os nu i 20-30 år. Vi har kommet med de her krav igen og igen, og I har bare faret det hen. Så nu bliver vi nødt til at gøre det her. Og det var jo ikke et svar på, hvorfor det skal være lige nu, eller hvorfor det skal være så hurtigt. Det var bare, et svar på en opbygget frustration, kan man sige. Og det er jo første gang nogensinde, at vi på den her måde tager de her russiske bekymringer og forhandler om dem, altså ligesom tager dem som udgangspunkt for forholdet mellem Rusland og USA og NATO. Men hvorfor har de så taget det alvorligt den her gang? Jamen fordi, at der har været nogle meget store bekymringer i USA og i Vesten om, at Rusland kunne angribe. Der har været nogle efterretninger om, at det her ikke bare var det sædvanlige bluff, men at det kunne komme til krig. Det har været opfattelsen i de vestlige hovedsteder. Og derfor så har man gået med til at sige, okay, kan vi i mindste forhandle om det? Hvad kan vi gøre? Indtil videre er der jo ikke kommet nogen indrømmelser fra Vestens side, men bare det, at forhandlingerne er kommet i gang, er i hvert fald et første skridt for Rusland. Det er ikke nok, og de vil have mere. Og spørgsmålet er, hvor meget mere de vil have, eller om det hele falder til jorden. Det ved vi stadigvæk ikke. Er det, du siger, der har været efterretninger, som vurderer, at det ikke nødvendigvis er et bluff fra russisk side, men er det det? Jeg tror ikke på, at det kommer til krig. Så hvis man forventede, at det var krig, og man siger, at der kom ikke nogen krig, så var det bluff. Så kan du, altså, på den måde kan du sige, så var det bluff. Men jeg tror, at der kommer en anden reaktion, hvis de her forhandlinger brød sammen. Så tror jeg, at Rusland har tænkt sig at gøre noget andet, for eksempel opstille nogle missiler nogle steder, som vil være stærkt ubehagelige for Vesten. Nogle våbensystemer, som ligesom kan true os. Det har de mere eller mindre ligeud sagt, at vi kommer til at tage nogle, de kalder det militærtekniske tiltag. Og det kan jo dække over mange forskellige ting. Men spekulationerne går på, at det må være en eller anden form for missilsystemer, som Rusland har tænkt sig at stille op og sige, så kan I selv mærke, hvordan det er. Det er sådan her, vi har det. Det er det, vi føler, I gør ved os. Så nu stiller vi nogle missiler op og peger dem lige mod jer. Kan det være derfor, at vi så nu ser de baltiske lande og lande som Finland og Sverige være utrygge? Finland og Sverige er utrygge ved, at Rusland lige pludselig ser ud til at ville diktere, om de kan blive medlem af NATO eller ej. Det vil de ikke finde sig i, at Rusland på den måde skal diktere deres udenrigspolitik. De baltiske lande er utrygge ved, at Rusland kan få gennemtrumfet, at de øvrige NATO-lande ligesom trækker styrker ud af Baltikum, hvilket jo alt andet lige vil gøre dem mere sårbare, hvis det skulle komme til konflikt med Rusland. Du fortalte også før, at den russiske befolkning bekymrer sig om helt andre ting end krigen i Ukraine og konflikten med Vesten. De taler om stigende fødevarepriser og færre udlejningsrejser. Af samme grund er Putins popularitet dalende. Handler konflikten også om, at Putins popularitet ikke er, som den tidligere har været? Der er også nogen, der spekulerer i, at det her skal være med til ligesom at booste Putins popularitet. Jeg tror mere på, at det her det er en brik, som Putin mangler at lægge i sit livsværk. Han har jo været ved magten i snart 22 år, og han mangler i hele hans regeringsperiode, det er der, hvor NATO ligesom har udvidet op mod Ruslands grænser. Og han ser det her som kronen på værket. Hvis han kan lave en ny sikkerhedsaftale med NATO, som på lang sigt, også når han er væk, kan sikre Rusland bedre mod angreb fra Vesten. Det er ikke det samme som at sige, at hvis der kommer en aftale nu, så går Putin helt sikkert af i 2024. Men jeg tror på, at det er en vigtig prik for ham. Jeg tror på, at det er ligesom her, hvor han ser, at han kan rette op på en af de store fejl fra Sovjetunionens sammenbrud, hvor det lige pludselig var Vesten, der kunne diktere over for Sovjetunionen, hvordan man forholdet skulle være. De russere, du har talt med, det lyder jo ikke som om, de er specielt optaget af den geopolitiske situation, men deler de den drøm, som Putin har? Det er svært at overvurdere den russiske selvfølelse af storhed. Altså, de ser helt klart Rusland som et stort land, som derfor har ret til at kræve sin plads i verden. Og det er det, de ser, der sker nu. Men deler de så også ønsket om, at nu må man gøre noget, så man får den position tilbage? Jeg tror helt klart, de mener, det er rimeligt, at Vesten nu begynder at tage højde for Rusland som en magtfaktor, som den magtfaktor, som Rusland er. I den her uge, der er der jo en møderække i gang. Mandag, der mødtes diplomater fra USA og Rusland, og i dag onsdag skal NATO og Rusland mødes. Torsdag er der møde i den sikkerhedspolitiske samarbejdsorganisation OSCE. Hvad håber Rusland at opnå til de her møder? Grundlæggende håber Rusland på at opnå tre ting. De har tre nøglekrav. Det ene er, at Ukraine og Georgien aldrig nogensinde bliver medlem af NATO. Det vil de simpelthen have skrevet ned i en bindende aftale om, at det aldrig, aldrig nogensinde kommer til at ske. Det var præcis de ord, som den viceudenrigsministeren brugte, han, sådan børnesprog næsten. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi de føler, hvis Ukraine og Georgien kommer med i NATO, så vil det være en kæmpe trussel mod Rusland. Altså, der er nogen, der sammenligner det med Kuba-krisen for USA. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military build-up on the island of Cuba. Altså der, hvor Sovjetunionen tilbage i 1962 var ved at opstille missiler på Cuba, som kunne bringe atomsprænghoveder osv., og som på meget kort tid jo kunne ramme amerikanske byer. Når med den her militærhjælp fra USA, så vil Ukraine ligesom være det russiske Cuba, hvis man kan sige det. Så det er derfor, de siger, okay, ingen medlemskab til Ukraine og Georgien, og derudover så skal samarbejdet med Ukraine også ophøre. Det næste krav, det er, at NATO trækker sine styrker ud af de medlemslande, som blev medlem siden 1997, det vil sige Polen og de baltiske lande og en række andre lande, der skal ikke længere være amerikanske tropper. Og det tredje og det sidste krav, det er, at man ikke opstiller nogen våbensystemer, som kan true Rusland. Her taler vi primært om kort- og mellemdistance missiler, som er et af de store bekymringspunkter for Rusland. Men er det realistisk, at Putin får de krav indfriet? På nogle punkter der har vi allerede set, at USA er villige til at give nogle indrømmelser, og det er på de områder, hvor der kan være en fælles interesse. Det kan for eksempel være med de her kort- og mellemdistancemissiler, hvor man siger, okay, jamen, vi opstiller ikke nogen, og I opstiller ikke nogen. Så tror vi ikke hinanden. Det kan være noget med noget mere gennemsigtighed om, hvor mange soldater og hvor mange soldater, man har på grænsen, og når man gennemfører en øvelse, så orienterer man lige de andre. Så man ligesom siger, okay, vi trækker os tilbage hver især. Så der, hvor man ligesom kan finde nogle fælles interesser, hvor man siger, jamen det kan gavne den fælles sikkerhed, der er vi faktisk villige til at forhandle. Det er noget, hvor det også giver mening for Vesten og for vores sikkerhed. Men nøglekravet, det her om, at Ukraine og Georgien aldrig må blive medlem af NATO, det er der ikke nogen, der er klar til at give Rusland. Og omvendt er Rusland heller ikke klar til at give køb på det. Altså det bliver ligesom set som det første og det vigtigste krav. Og det er faktisk et godt spørgsmål, hvorfor de stadig taler sammen, når de så klart har sagt fra begge sider, at de ikke vil give sig på det punkt. Hvorfor tror du, de gør det? Jamen forhåbentlig fordi, at de kan finde en løsning alligevel. Og hvordan løsningen så er, hvordan den skal, hvem der skal kunne give sig, eller hvad der kunne blive en mulig tredje vej her, det aner jeg simpelthen ikke, fordi de står så stejlt på i hver sin lejr, og jeg kan ikke rigtig se, hvor mellemvejen er her. Emil Rotbøl, hvor ender det her? Jeg håber på nogle nye sikkerhedsaftaler, som kan erstatte nogle af de sikkerhedsaftaler, som ligesom er blevet revet i stykker de sidste 30 år. Vi har jo næsten ikke nogen aftaler tilbage. Vi havde sådan nogle aftaler om, hvor mange tropper der var, og om missil og så videre. Og det hele er bare faldet fra hinanden over de sidste 30 år. Jeg frygter, at det ikke kommer til at ske i den her omgang. Jeg frygter, at vi vil se et nyt træk fra Rusland i forhold til at opstille nogle våbensystemer og nogle missiler, som vil skade Ukraines sikkerhed, som vil skade vores sikkerhed. Jeg tror ikke personligt på krig lige nu, men jeg tror heller ikke på, at vi bare kan læne os tilbage og slappe af. Skal vi her i Danmark være bekymret for, hvad Rusland kan finde på? Det synes jeg i høj grad, vi skal. At det er lige nu, at sikkerhedsordenen for Europa bliver defineret. At det er jo historisk, det er jo, hvad skal man sige, vi tager de forhandlinger, som vi havde, da Sovjetunionen brød sammen, og tager dem op til revision. Så på den måde er det jo noget, der påvirker Danmarks sikkerhed enormt meget. Og det påvirker også enormt meget, hvor meget USA kan være til stede i Europa. Fordi reelt uden amerikansk hjælp, hvis der ikke er den amerikanske villighed til at garantere vores sikkerhed, så står vi jo ret ilde. Så på den måde er der bestemt grund til at følge med i det fra dansk side. Emil Rotbøl, tak fordi du kom i Pilestræd. Selv tak. Det var Pilestræd for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. Vi er tilbage på mandag. Thank you.